चलिए मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। रुकू का टॉपिक है तारीखे दावतो तकजीब, कौमे लूत गिरफ्तार हुई। चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, फरिश्ते हजरत इब्राहिम के पास पहुंचते हैं, खुशखबरी देने वाले न खुशखबरी देते हैं, सलाम करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भुना हुआ बछड़ा मेहमान नवाजी के तौर पर लाए। इब्राहिम ने खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने बताया, हम कौमे लूत की तरफ भेजे गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को हजरत इसहाक और याकूब की खुशखबरी दी गई। इनके इजहारे ताज्जुब पर फरिश्तों का सवाल करना और रहमत और बरकत की दुआ देना। हजरत इब्राहिम का झगड़ा कौमे लूत के बारे में, फरिश्तों का जवाब, फैसला हो चुका, अब अजाब किसी के फेरे नहीं फिर सकता। दूसरा पॉइंट है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खसूसियात, हलीम, नरम दिल, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। तीसरा पॉइंट है, फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं, हजरत लूत की घबराहट, दिल की तंगी, और ये कहना कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है, कौम के लोगों का चढ़ दौड़ना। हजरत लूत का कहना, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, पाकीज़ा तर हैं, मेरे मेहमानों के बारे में मुझको रुसवा न करो, क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? कौम का जवाब, तेरी बेटियों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, तू जानता है हम क्या चाहते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जवाब, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा होता तो इसकी पनाह ले लेता। फरिश्तों का कहना, ऐ लूत, हम तेरे रब के फरिश्ते हैं, ये तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। कुछ रात रहे, अपने अहलो याल को लेकर निकल जाओ, पीछे पलट कर न देखना। आपकी बीवी अजाब में मुब्तला होगी, इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। चौथा पॉइंट है, अल्लाह ताला का फैसला आ गया, बस्ती को तलपट कर दिया, पकी हुई मट्टी के पत्थर बरसाए, हर पत्थर निशान जदा था, जालिमों से सजा कुछ दूर नहीं। पसंदीदा रवैये देखेंगे। सलाम करना, मेहमान नवाजी में जल्दी करना, मेहमान के ना खाने पर दिल आजुर्दा हो जाना, खुशखबरी सुनकर खुश होना, बुराई के ख्याल से गमजदा हो जाना, मेहमान की تكريم کرنا یعنی عزت کرامت. بڑی برائی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا. اپنے اسباب تھوڑے ہوں تو اللہ سے فراخی مانگنا. عذاب سے پہلے عذاب کی جگہ کو چھوڑ دینا. پر امید رہنا. ناپسندیدہ رویے دیکھیں گے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. گناہ کی طرف بھاگ بھاگ کے آنا. غیر فطری فیل کرنا. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی لینا. مردوں کا حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جانا. ظلم کرنا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ چیزوں کو اپنانا ہے, ناپسندیدہ سے رکنا ہے, اور اپنے اندر یہ تینوں خوبیاں انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش اور دعا کرنی ہے جو ابراہیم علیہ السلام میں تھیں. حلم, نرم دلی اور رجوع اللہ. اور اپنے دل میں اس چیز کی تڑپ پیدا کرنی ہے کہ کیسے ہم انسانیت کو بے حیائی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان سے بچا سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا ہے کہ کیا واقعی میں برائیوں کو دیکھ کر کڑتی ہوں, کیا لوگوں کے لیے میرا دل نرم ہے, اور کیا میرے اندر تحمل کی صفت ہے, کیا میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی چیز ہمارے اندر کم ہے اس کو زیادہ کر دے اور بری عادات کو ہم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.